proteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejna grupa migrantów szykowana jest w Mińsku do przekroczenia granicy z Polską, poinformował MSZ. Na Ojomach w belgijskich szpitalach osoby niezaszczepione trafiają 14-krotnie częściej. Rozpoczyna się festiwal filmu polskiego podczas Europejskiego Forum Skanorama w Wilnie. 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską udaremniła wczoraj Straż Graniczna. Zatrzymano 13 osób, 6 obywateli Indii, 5 Syryjczyków, obywatela Nigerii i Wybrzeża Kości Słoniowej. Za pomocnictwo zatrzymane zostały 3 osoby, 2 Syryjczyków i Gruzin. Białoruś posługuje się migrantami jako bronią przeciwko Polsce, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O przygotowywaniu przez władze Białorusi kolejnej grupy osób do nielegalnego przekroczenia granicy poinformowała Straż Graniczna. Łukasz Jasina podkreślił w TVP Info, że w Mińsku jest nadal wielu migrantów. Ogromna ilość ludzi, którzy przyjechali do stolicy Białorusi w wyniku złagodzeń wizowych zastosowanych przez reżim łukaszenkowski. Na ulicach, zwłaszcza w Nienicy, nie miga. To widzimy na mediach społecznościowych. I widzimy, że tymi ludźmi nikt się nie zajmuje, że nie ma na nich żadnego pomysłu, że pojawili się w stolicy Białorusi. I z jednej strony widzimy, że udaje się nam jednak blokowanie tej granicy. Że ta twarda, wytrwała polityka przyniosła pewne rezultaty, ale z drugiej strony ci ludzie nadal oszukani przez reżim łukaszenkowski tam są. I nie wiemy, co się będzie z nimi nadal działo. Od początku kryzysu migracyjnego w sierpniu doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Polską. Na oddziały intensywnej opieki medycznej w szpitalach w Belgii osoby niezaszczepione trafiają 14-krotnie częściej niż te, które przyjęły dawkę preparatu przeciwko COVID-19, poinformował o tym Instytut Zdrowia Publicznego. W Belgii potwierdzono ponad 7 tysięcy przypadków koronawirusa w ciągu doby w ostatnich dniach. To niemal tyle samo, co w listopadzie ubiegłego roku, ale liczba pacjentów na Ojomach jest 4-krotnie niższa. Belgijski komisarz do spraw koronawirusa Pedro Fasson poinformował, że osoby zaszczepione w wieku od 18 do 64 lat 9-krotnie rzadziej trafiają do szpitali niż osoby niezaszczepione, a na Ojomy 14-krotnie rzadziej. Są czytelne, pokazują jasno wpływ szczepień na liczbę hospitalizacji i liczbę pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. W Belgii w pełni zaszczepionych jest 74,5% mieszkańców, ponad 8,5 miliona. Najwięcej we Flandrii 80%, w Walonii 69%, w Brukseli 54%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co najmniej 19 osób zginęło w katastrofie drogowej w Meksyku. Do tragedii doszło w środkowej części kraju, na autostradzie łączącej miasto Meksyk z Pueblą. Przyczepa samochodu ciężarowego uderzyła w pojazdy stojące przed punktem poboru opłat. Kilka z nich stanęło w płomieniach. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie awaria hamulców. Ogólnopolski zlot niepodległościowy odbędzie się dziś po raz 22 na cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku, niedaleko Tarnowa w Małopolsce. Za godzinę rozpocznie się msza w intencji ojczyzny i legionistów. Zostanie też poświęcona tablica pamiątkowa, mówi wójt gminy Pleśna Józef Knapik. Bardzo dużo się dzieje wokół Łowczówka od kilku dni. Mieliśmy złaz patriotyczno-turystyczny, ponad 1000 młodzieży, która poznaje te miejsca i to jest wartość, że zapoznają się z tą historią. Są zszokowani, że są takie miejsca, o których w ogóle nie mają pojęcia. Jak zobaczyli, to do nich przemawia. My musimy edukować młode pokolenie w tych wartościach patriotycznych. Bitwa pod Łowczówkiem rozegrała się w grudniu 1914 roku. Na cmentarzu Legionistów spoczywa ponad 500 żołnierzy z Armii Austro-Węgierskiej, pierwszej Brygady Legionów oraz oddziałów rosyjskich. Polski kandydat do Oscara, film Jana Matuszyńskiego Żeby nie było śladów, zainauguruje dziś wieczorem w Wilnie Festiwal Filmu Polskiego na Skanoramie. Europejskie Forum Filmowe Skanorama jest jednym z największych tego typu wydarzeń w krajach bałtyckich. Festiwal Filmu Polskiego od 20 lat organizowany jest przez Instytut Polski w Wilnie. Dotychczas było to samodzielne przedsięwzięcie tej placówki. Warunki pandemiczne i też ograniczenia jakieś finansowe zmusiły nas do szukania innych rozwiązań i tutaj zwróciliśmy się do sprawdzonego wieloletniego partnera Instytutu Polskiego, właśnie Festiwalu Skanorama. Wyjaśnia Andrzej Kierulis z Instytutu Polskiego w Wilnie. Stąd też specjalna forma wydarzenia. Dwa festiwale w jednym, szczególny program polski. Cieszymy się, że będziemy mogli pokazać te 10 filmów na Litwie. Litewscy widzowie w ciągu najbliższego tygodnia zobaczą między innymi Anatomię Oli Jankowskiej, Zieja Roberta Glińskiego czy Wszystko dla mojej matki Małgorzaty Imielskiej. Z okazji roku Stanisława Lema odbędzie się też seans filmu Przekładaniec w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1968 roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Najwięcej na południowym wschodzie, poza tym miejscami deszcz, w Sudetach śnieg, a nad morzem burze w całym kraju wiecznie. Na termometrach w Suwałkach 7 stopni, w Warszawie i Legnicy 9, w Gorzowie i Krośnie 11, a w Krakowie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce, dziś między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Week w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuoz Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Partnerem koncertu urodzinowego Polskiego Radia Chopin jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Czyli Stevie Smart od Vectry, moja ulubiona rozrywka może być... Tam, zawsze tam, gdzie ty... Yeah! No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Leniwe przedpołudnie. Dzień dobry. Jak panu, państwu mija to leniwe przedpołudnie. Przy mikrofonie Anna Popek. Tutaj myślę, że w Warszawie pogoda taka jak w całej Polsce, czyli troszkę chmur, troszkę wiatru, trochę taka przytłumiona jest ta nasza aura, więc chyba dobry czas, by posłuchać audycji, w której oczywiście prócz bosanowy i samby będą także ciekawe tematy. Mam nadzieję, że państwa zainteresują. Wczoraj i przedwczoraj odbyły się koncerty nadzwyczajne z okazji 120-lecia Filharmonii Narodowej w Warszawie. Piękny program, wspaniałe wykonania i rozmawiać będziemy i o samej filharmonii, i o muzyce, którą wczoraj mogliśmy słyszeć z maestro Antonim Witem. To na początek. Później obiecana rozmowa, właściwie jej kontynuacja z dr Małgorzatą Ewą Kowalczyk o pierwszej kobiecie, o pierwszej Polce, która otrzymała Order Virtuti Militari. Za kilka dni obchodzić będziemy rocznicę odzyskania niepodległości, więc również dobrze pomówić i o paniach, które swój udział w tym miały. Potem troszkę o sprawach może nieco bardziej przyziemnych, codziennych porozmawiamy, mianowicie o takich niespotykanych, niespodziewanych efektach przejścia COVID-u, mianowicie wypadające włosy. To podobno zmora tej jesieni, wiele kobiet na to bardzo narzeka. Okazuje się, tak twierdzą lekarze, że może być to związane właśnie z przejściem, z przechorowaniem COVID-u i nawet po kilka miesięcy po chorobie taki objaw przykry, dokuczliwy nas spotyka. Jak sobie z tym radzić, jak łagodzić te skutki COVID-u? O tym z fryzjerką Igą Chmielewską. A na koniec ważna rocznica, którą także chcemy w naszej audycji odnotować, czyli rocznica obalenia muru berlińskiego. Zdarzyło się to dokładnie 9 listopada 1991 roku. Minęło więc 30 lat, mija 30 lat w tym miesiącu. I o tym z doktorem Edgarem Sukiennikiem pomówimy. Takie tematy, takie propozycje mam dla Państwa na dzisiaj, ale najpierw słoneczna, piękna, ciepła Samba de Orfeu, Samba Orfeusza. Posłuchajcie zespołu Nova. Quiero viver, quiero samba. Se a fantasia se perde, eu compro outra. Quiero samba, quiero viver. Disposto samba, meu amor, posso morrer. Vamos viver, vamos samba. Se a fantasia se perde, eu compro outra. Quiero samba. O samba é livre e eu sou livre até morrer. Quem quiser gostar de mim, se quiser, vai ser assim. Vamos viver, vamos samba. Se a fantasia se perde, eu compro outra. Vamos viver. O samba é livre e eu sou livre até Ostatnie dźwięki samby już wybrzmiały, a my przechodzimy do tematu ważnego dla melomanów w Polsce. 120. rocznica, 120-lecie Filharmonii Narodowej w Warszawie. Podczas koncertu wczoraj i przedwczoraj mogliśmy usłyszeć kompozycje Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Jana Apekaczmarka. Orkiestra usadowiona była na pięknie udekorowanej scenie, skąpana w kwiatach, tak można powiedzieć. Atmosfera była bardzo uroczysta, jakaś taka szczególna. Myślę, że i orkiestra, i widownia odczuwali podobnie. Dyrygentem, który rozpoczynał koncert, był Antoni Witt, z którym teraz mamy przyjemność się połączyć. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dyrygował Pan koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego. To jest w pana historii również ważne dzieło. Dlaczego? Dlatego, że lat temu 53 Filharmonia Narodowa, w której wówczas zajmowałem stanowisko asystenta, zaprogramowała koncert z moim udziałem z okazji 50-lecia odzyskania niepodległości. Solistką była Wanda Wilkowieska i w programie właśnie umieszczono ten utwór, który wówczas dyrygowałem po raz pierwszy, więc od tego czasu towarzyszy mi przez całe artystyczne życie. Więc niewątpliwie jest to utwór bardzo ważny. Tutaj wczoraj i przedwczoraj dyrygowałem go po raz 58. A jeśli pan porównuje to swoje pierwsze wykonanie i to wczorajsze i reakcje publiczności, to czy były podobne? Przede wszystkim od tego czasu bardzo podniósł się poziom naszych muzyków grających w orkiestrach, dlatego niektóre miejsca, które wtedy sprawiały zespołowi wielką trudność, teraz już tej trudności nie stanowiły. Ponadto ten utwór dyrygowałem w wielu miejscach na świecie i w niektórych miejscach, pamiętam na przykład Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, gdzie byłem przez jakiś czas szefem, to chyba był mój największy sukces u publiczności, więc to bardzo jest, uważam, symptomatyczne. Zresztą ten utwór jest znakomity, uważam, że jest to najlepsze dzieło Lutosławskiego, chociaż on sam chyba nie uważał tego za swoje szczytowe osiągnięcie i publiczności zawsze się podoba. To przejdźmy teraz do samej Filharmonii. Spędził pan również czas w tym miejscu. Jakim dla pana miejscem właśnie była Filharmonia? Jakim jest dla współczesnych muzyków, dla ludzi, którzy tam się spotykają? Dla mnie ma miejsce szczególne, bowiem ja tam rozpoczynałem swoją działalność zawodową, kiedy w 1967 roku zostałem asystentem Witolda Rowickiego. Tam również w Filharmonii słyszałem pierwsze koncerty, najpierw przy okazji festiwali warszawskich jesieni, a także tam miałem okazję słyszeć orkiestrę Cleveland, którą 50 lat później zadyrygowałem. Tam również oglądałem Igora Strawińskiego. Więc jest to instytucja w moim życiu bardzo ważna, tym bardziej, że po latach 30 kilku wróciłem tam jako szef i spędziłem lat 12 w tym charakterze. No, dla publiczności polskiej jest to miejsce bardzo ważne, prezentacja najwybitniejszych artystów i arcydzieł i naszej muzyki, i muzyki światowej. I również taka rola kulturotwórcza, bo ten dział upowszechniania, który przez wiele lat prowadziła Jadwiga Mackiewicz, ciocia Jadzia, no to bardzo zapisał się w pamięci naszych najmłodszych słuchaczy. No i na pewno również ukształtował i gusta muzyczne. Filharmonia, sam budynek, bardzo piękny, wzorowany na operze paryskiej, wybudowana była w 1901 roku i na koncercie inauguracyjnym grał sam Jan Paderewski. Chciałam pana, maestro, zapytać o to, jak pan widzi rolę muzyki, bo myślę, że dla tamtych Polaków to było bardzo ważne, żeby mieć swój gmach, swoje miejsce, gdzie może rozbrzmiewać muzyka. Więc jak pan widzi rolę muzyki w takiej tożsamości narodowej, w pewnym guście narodu, który się kształtuje poprzez kontakt z muzyką? No, niewątpliwie muzyka, zwłaszcza ta, którą odbieramy jako muzyką narodową, twórczość Chopina i zwłaszcza te wszystkie motywy, które są związane z naszą muzyką ludową, mazurki, polonezy, później twórczość Szymanowskiego i wielu innych kompozytorów. Również trzeba podkreślić, że ten utwór, koncert na orkiestrę, on zawiera pewne takie motywy naszej muzyki ludowej, bardzo umiejętnie wplecione w całą narrację, więc to jest rzecz niezwykle ważna dla naszej kultury narodowej. I skoro pani wspomniała o budynku, to ja dodam tylko, że szkoda, że po wojnie nie odbudowano filharmonii w tym kształcie, jakim on został wybudowany w roku 1901. Powiedzmy, że również w ten czas sala, widownia była większa, pomieściła 1500 osób. Teraz to jest niewiele ponad 1000. No, ale tak się potoczyły losy naszej odbudowy. Dobrze, że w tym miejscu w ogóle powstała po wojnie filharmonia. Dobrze, że jest i że zachwyca nie tylko pięknym wnętrzem, ale przede wszystkim muzyką, która płynie właśnie ze sceny filharmonii. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Zapraszamy oczywiście wszystkich do tego, byście państwo jak najczęściej korzystali z tego cudownego miejsca, z tego błogosławieństwa, jakie daje również kontakt z muzyką najwyższych lotów. Maestro Antoni Witt był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy także. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. J'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais, si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Tout, il faudrait tout oublier. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. A

Aniu, zabiegi pielęgnacyjne, jeżeli widzimy już, jeżeli mamy taką klientkę, która już korzystała z rad właśnie lekarza, czy też trychologa albo dermatologa i jakby ma potwierdzone to, że ta ilość włosów jest faktycznie, znaczy wypadanie tych ilości włosów jest nie do końca normalne niż w takiej normalnej fazie, bo normalnie codziennie wypada nam, powinno nam wypadać do 100 włosów dziennie. Jak to sprawdzić? No, każdy z nas codziennie środkuje włosy, myje te włosy raz dziennie bądź raz na 2-3 dni i wtedy widzimy, ile tych włosów na przykład na szczotce nam zostaje. Jeżeli widzimy, że wzmożone jest to bardziej, to udajemy się albo do trychologa, albo do dermatologa i tam nam skierują na określone badanie, czy to badania z krwi najlepiej tak zrobić po takiej przybytej chorobie. Ale wracając do tego, o co pytałaś, co można zrobić w salonie fryzjerskim, jak pielęgnować ten włos? Jeżeli ten włos faktycznie wypada w dużych ilościach, to potrzebujemy przede wszystkim farmakologii, czyli leków, witamin, żeby właśnie łyka, tak jak powiedziałaś, na przykład biotyny. Ale to też trzeba absolutnie sprawdzić, jakie niedobory tam występują w tym organizmie. Jeśli chodzi o zabiegi kosmetyczne w salonie fryzjerskim, to są bardzo fajne zabiegi, po prostu trzeba dobrać odpowiednie kosmetyki, czyli tych włosów dodatkowo jeszcze nie obciążać złymi szamponami, to taka podstawa, dobry szampon i dobra odżywka, która ma zadanie nam te włosy zregenerować, nawilżyć przede wszystkim tą skórę głowy. I takie szampony i odżywki występują już na rynku. One są stricte przeznaczone do pielęgnacji skóry głowy. Dlaczego mówię o skórze głowy? Bo najczęściej przy wypadaniu włosów takim wzmożonym, to przyczyną bardzo często jest taka przysuszona bardzo skóra głowy. No, jeżeli bierzemy teraz, chorując na COVID-19, leki, które powodują to, że nasz organizm jest w takim permanentnym stanie zapalnym, czyli ta skóra głowy również jest tutaj, odczuwa to w postaci takiego rumieńca, zaczerwienienia, suchości, wrażliwości, czyli czujemy, że potrzebujemy się na przykład po prostu po tej głowie zwyczajnie podrapać, to oznacza to, że ta skóra głowy jest przysuszona. Czasami widzimy też takie białe płaty, które nam spadają z głowy podczas wyczesywania, bądź nawet nie. To, żeby się tutaj nie sugerować, że mamy łupież, bo często niestety to jest mylone z łupieżem i wtedy idziemy po jakieś właśnie szampony bądź odżywki przeznaczone do skóry takiej przetuszającej się z łupieżem. I tu możemy sobie zrobić jeszcze większy problem niż przed. Czyli zalecam tutaj właśnie raz, że wizytę u dermatologa bądź trychologa, a w salonie kosmetycznym powinniśmy trafiać do takich salonów fryzjerskich, gdzie faktycznie fryzjer się zna i sprawdzi nam tą skórę głowy. Nie tylko, że powiemy, o, wypadają mi bardzo włosy, daj mi tutaj coś na to, żeby też wzmocnić jakiś kosmetyk bądź jakiś zabieg. Nie, czyli trzeba takiej, tak, trzeba takiej bardziej uważności, prawda, i podejścia to indywidualnie do klienta. Myślę, że mogą być pomocne tak zwane wcierki, czyli wyciągi z ziół, czy z takich substancji stymulujących porost włosów, które należałoby wcierać w skórę głowy w miarę regularnie. On to też wzmacnia i troszkę pobudza do wzrostu. Tak, Aniu, to też wzmacnia i pobudza, ale tu też musimy mieć to dobrze do siebie dobrane, te wcierki. Bo takie z internetu informacje, jakie wcierki możemy, bo po prostu nam wypadają włosy, mogą być niedobrane do nas. To też to, co powiedziałaś, to indywidualne dobranie. Fryzjer nam może w tym pomóc i oprócz takich ziołowych wcierek, to bardzo dużo w tym momencie na rynku w salonach kosmetycznych, profesjonalnych mamy dobre kosmetyki, które oprócz szamponu, odżywki mają również takie wcierki w postaci bądź pianki, bądź lotionu, które właśnie stosujemy po każdym myciu, albo też nie po myciu, czyli rano i wieczorem, bo ta systematyczność jest tutaj bardzo konieczna. Najważniejsze jest to, żeby zatroszczyć się po prostu o ten fragment naszego ciała, skupić się na tym, poszukać specjalistów, zbadać stan zdrowia i pomóc sobie. I się nie stresować, bo to dodatkowo przyspiesza wypadanie włosów. Iga Chmielewska była moim gościem. Bardzo dziękuję. Ja również. Dziękuję. Do widzenia. Thank you. Muzycznym komentarzem do rozmowy o włosach, moim przekonaniu, musiał być oczywiście ten utwór, czyli Dziewczyna o perłowych włosach zespołu Omega, ale jeszcze jedna funkcja tego utworu była tutaj zastosowana, że się tak wyrażę. Przenieśliśmy się trochę w czasie, prawda? Czy państwo też się przenieśli? Na przykład 30 lat temu, do Berlina. 9 listopada 91 roku runął mur berliński. Mur, który wybudowany był jeszcze 30 lat wcześniej, czyli w 1961 roku. Fragmenty tego muru berlińskiego są w różnych miejscach, bo ludzie przyjeżdżali tam, brali udział w tych spotkaniach, w tym entuzjazmie, w tym burzeniu granic. Część z nich zabierała fragmenty muru na pamiątkę. Trafiały również one do instytucji i takie fragmenty muru są także w Warszawie. Łączymy się teraz z doktorem Edgarem Sukiennikiem. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Czy przed budynkiem również umieszczone są fragmenty muru berlińskiego? Tak, oczywiście. Obok Świątyni Opatrzności Bożej, tylko nie od frontu, tak jak patrząc od strony Alei Rzeczpospolitej, jest to główne wejście, tylko od głównego wejścia trzeba podejść w prawo i między parkingiem a bocznym wejściem do świątyni i muzeum stoją dwa betonowe fragmenty muru berlińskiego, tworzące taką bramę, można powiedzieć, prowadzącą do naszego muzeum i wprowadzającą nas w tematykę życia dwóch naszych bohaterów, czyli Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. A co mają fragmenty muru wspólnego z biografiami tych dwóch wybitnych postaci? Zarówno Stefan Wyszyński, jak i Jan Paweł II położyli nieocenione zasługi dla erozji systemu komunistycznego, dla doprowadzenia Polski i innych narodów do wolności. Zacznę może od Stefana Wyszyńskiego. On wprawdzie nie doczekał upadku muru berlińskiego, ponieważ zmarł 8 lat, za czym ten mur został obalony. Natomiast było ważne takie wydarzenie w jego życiu i dla dialogu polsko-niemieckiego, czyli pamiętny list biskupów polskich do ich współbraci w episkopacie niemieckim, w którym padły te pamiętne słowa: udzielamy przebaczenia i prosimy o nie. List z 18 listopada 65 roku, w czasie kończących się obrad Soboru Watykańskiego II, No i to był, można powiedzieć, taki gest rewolucyjny, przełomowy. No pamiętajmy, że to było 20 lat po zakończeniu wojny, kiedy no te rany doświadczone przez Polaków były bardzo dotkliwe. No pamięć obozów koncentracyjnych, zniszczonej Warszawy i innych miast. I tutaj nagle no taki gest, prawda, pojednania, no, za który zresztą wielu ludzi w Polsce obraziło się na prymasa i na biskupów. No jak to? No my tutaj byliśmy poszkodowani, wyniszczeni i za co my mamy przepraszać, prawda? No ale oni patrzyli już wtedy głębiej, widzieli też tą przyszłość, że bez tego wyciągnięcia ręki do sąsiadów, bez tej postawy przebaczenia, nigdy nie uwolnimy się od tego kwasu trucizny, rozgoryczenia, no, który gdzieś tam cały czas w sercach ludzkich był. I ten list, można powiedzieć, właśnie też zapoczątkował taką no, współpracę między dwoma narodami, ten proces pojednania. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Pawła II, no, który też doświadczył okrucieństwa wojny, potem no, wszystkich bolączek społeczeństwa żyjącego w tym ponurym, szarym ustroju komunistycznym. 79 rok, 2 czerwca 79 na Placu Zwycięstwa padają te pamiętne słowa: niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Na Polacy wtedy jakby na nowo poczuli tą siłę. No, naród stłamszony, doświadczony prawie 40-letnim panowaniem komunizmu, nagle jakoś odzyskuje taką siłę witalną. To staje się impulsem do później do powstania Solidarności. Prawda? Pamiętają pewnie starsi, no ten karnawał Solidarności, to święto takie. No, nie byłoby tego wszystkiego bez Jana Pawła II i bez tych proroczych słów. Ale właśnie to, co się działo w Polsce, to później też było taką iskrą, impulsem, który zapalił inne narody. Ta Jesień Ludów w 89 roku, przecież no, tego, jestem przekonany, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie ten impuls, który wyszedł z Polski, właśnie Solidarność, no i wcześniej tutaj postawa Jana Pawła II. Zresztą sam papież mówił, jak przyjechał do Polski w 99 roku, to w Sopocie 5 czerwca mówił tak: Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym, zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy rozdzielonej od czasów II wojny światowej. No tak więc bardzo wymowne słowa, które myślę, że no tutaj najlepszym komentarzem są do tego, co pani redaktor pytała. Mhm. To na koniec jeszcze, oczywiście pamiętając o tych wydarzeniach z listopada 91 roku, ale na koniec jeszcze powiedzmy kilka słów o tym, jak wygląda muzeum i czy jest otwarte, czy zapraszają państwo widzów, publiczność chętnych do poznawania historii. Tak, muzeum jak najbardziej jest otwarte. Codziennie oprócz poniedziałków jest od godziny 12 do godziny 18. O 18 jest ostatnie wejście. No i tam właśnie pokazujemy historię życia Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II i też historię na tle dziejów Polski, jak oni dorastali, kształtowali się w tej wspólnocie narodowej, również w tych czasach trudnych, o których tutaj mówimy, ale i też jak potem oni sami tę wspólnotę prowadzili i wywierali na nią wpływ. No jeszcze trzeba powiedzieć o pięknie zaprojektowanych i wykonanych wnętrzach muzeum. Tam właściwie nie ma przypadkowych płaszczyzn, nie ma przypadkowych ścian. Wszystko jest przemyślane, ma swoją symbolikę i znaczenie. I sam kształt architektoniczny muzeum oraz to, gdzie się znajduje, pamiętajmy, to jest na terenie Świątyni Opatrzności Bożej, no też przemawia i robi wrażenie. Robi wrażenie zdecydowanie, no nawet mówi się, że to jest najwyżej położone muzeum w Polsce, w pierścieniu okalającym świątynię, kopułem świątyni Opatrzności Bożej, więc osoby, które zdecydują się zwiedzać nasze muzeum, przejdą przez powierzchnię 2000 metrów kwadratowych, zatoczą takie koło, no i właśnie myślę, że wyjdą wzbogaceni nie tylko w wiedzę o historii dwóch naszych bohaterów, historii Polski,